جابر وقت سمجھتا ہے ممکن ہے میری تدبیر بہت، ہر جابر وقت سمجھتا ہے ممکن ہے میری تدبیر بہت، پھر وقت اسے بتلاتا ہے تھی کند تیری شمشیر بہت، دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے، دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے، چاہے تو دوبارہ بھر لائے، اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہے تیر بہت، اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہے تیر بہت، خون شہدا گیتا بانی ہر لمحہ فزوں تر ہوتی ہے، خون شہدا گیتا بانی ہر لمحہ فزوں تر ہوتی ہے، ہر لمحہ فزوں تر ہوتی ہے، جو رنگ وفا سے بنتی ہے ہوتی ہے حسین تصویر بہت، جو رنگ وفا سے بنتی ہے ہوتی ہے حسین تصویر بہت، اے راہ روانے راہ وفا ہم تم سے بہت شرمندہ ہے، ہم تم سے بہت شرمندہ ہے، تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت، تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت، نکلے جو مجاہد کے لب سے وہ چیز ہی دیگر ہوتی ہے، وہ چیز ہی دیگر ہوتی ہے، کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں ہر مسجد میں تکبیر بہت، کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں ہر مسجد میں تکبیر بہت، اے شمع وفا کے پروانوں اس دور سے تم کو کیا نسبت، اس دور سے تم کو کیا نسبت، یہ دور نمائش جس میں اخلاص ہے کم تشہیر بہت، یہ دور نمائش جس میں اخلاص ہے کم تشہیر بہت، روداد علم سن کے یہاں سب لوگ ہیں گو دلگیر بہت، سب لوگ ہیں گو دلگیر بہت، کشمیر کے شیروں کی لیکن ہر قلب میں ہے توقیر بہت، کشمیر کے شیروں کی لیکن ہر قلب میں ہے توقیر بہت، اس آگ میں جلنے والوں کے کہتے ہیں براہی میتے ور، کہتے ہیں براہی میتے ور، کشمیر کے جنت بننے میں ممکن ہی کشمیر کے جنت بننے میں ممکن ہی نہیں تاخیر بہت تم تیغ تصور میں نادا ہو مظلوم کی آہ کو کیا جانو مظلوم کی آہ کو کیا جانو یہ برق کی صورت گرتی ہے اس راہ میں ہے تاثیر بہت یہ برق کی صورت گرتی ہے اس آہ میں ہے تاثیر بہت ہر جابر وقت سمجھتا ہے محکم ہے میری تدبیر بہت پھر وقت اسے بتلاتا ہے ٹھیک تیری شمشیر